crossfire. Tobe yo bi a wo yesu sumu adwuma. Titru yare bi e wo so atra wo so ache. Wo de chinya no, sendi pani bi e no hwehwe wo mu. Ubu o ha abrabo no gba enye yi. Bi yesu so na ohum nsem eko editia wo. Eno e na tobe eye ho adwuma. Na so person ni tobe atwetwe enkomo a. Na kasa number beti me ne no akasa eye 0244 4840 4740 0244 4840 4740 Benin number ni ye +22 997 004151 +22 997 004151 O fresh number ibia na to be no betwetwe eye enkomo ni nyina no e yade a WhatsApp e den e wo so nti meko e no meko hu mame no ni family fuo akoda no so ni papa ni family fuo na moto mi ha no e na mo pese meko no meko hu omu ni na no omu ka kire mi se baabi asem no du ye no omo kan bibi anso awiye nti enya de a ye betumi aye bibi afa ho ene ye betumi ene aye yi ena me bisa omo se akoda no wen nti me koye no anipa bebre agwo mu ne nsam bebre ho a mu dane efu ponko adwan nantwe aroma bebre ena motumi go ena mo ka cheme se koda ne wo ho mi so be kitan sio bi san sio no na metumi di fa o mu di akoda no di dane abranuma san sio na metumi di fa ne ho no foto na ma me no di bre mi a me hwe no e dane ya koda no pepepe e wo mu ne sama pa ti me ka cheme ma me no se enya dia ye betumi aye bibi fa ho aye yi ye be ya bibi fa ho ena ebe ye ya ube boka nti ube boka na ye di bibi a di change bibi ena mame no si no problem ena me ka kire mame no se eno susu be take time asa na koda no ne hu betumi ato no e wo sika ho ne ade ade nti mi su me bi sa o mu se ye be ye ni den ena sa koda no mame no su ni ba su ye ba ko be ye be ni den ena ne hu be den e beto no ena o mu si o mu ka che me se be bia o mu ko ka koda no ni hu asem ni na akwa ko du ye no mi to mi fa 3 days 4 days adi wuye na mbe to mi aja koda no afre o mu ni sam nti o ho na mu direct mi ako apenifuo bi ho apenifuo bi ho apenifuo bi ho apenifuo bi ho apenifuo bi ho nti ateki too much bo sum mienu asana metumi kasa asemo ni na awuye na me ka kire mame no se obe mame sika 20 million nti odi 20 million su di buy no bibi amuhia se okay mi to sa de no ba asana betumi aja koda no no mi su me to di call e na metumi ye de metumi aja koda no afi mu ne sam nti no obi oho a tam wa nipa no bae no ebe ka be a kina na ebe tumi akwa nipa no eno so uye ne hwia enyeyi nti last bia mami bi di niku no adi ba mi ho no e na maka kire ne se oni ho ebe du be a kina no na wa because o maka ne ho ase ma wie e na mami no si e ye sika di asika wo ho na me si enye sika baby a ye to mi fa wukunu akoye no ye ye bibia en yiyi ena mame no si opese obefa adi ko bebi fufu anase obefa adi ko asori ena me ka chene se ufri aha fa wukunu di kofie adi ache obe because omo ka ne ho ase ma wie e ampan susu mame no ontie ye ena osafa nikunu adi ko bebi adi ache no na wa omo ji ni sika free ntitietia ni se sɛdeɛ bibia te ɛna yɛwɔ lɔyɛ wɔ hɔ ena yewo judge wo ho ena yewo police fo ho ena yewo soldier fo so ho ena yesan wo so police fo bia na no ankasa on share atade ena nebo so eno so ye police ni ni adiade ni nanu sa pepepe ena wo ko be fo kwan no so sa pepepe na de eno ye de otie papa secret na e wo sa kwan no so no na enya de kitu ante no kwan bia so no na se obi betumi akoba bi na se ye betumi akase jinsuo we ji oyen we jiwe jiwe na ube yizu na nipa na awuko ne hono anipa na kasakasa no ahode bia okura no na se otumi ohun ofie for na otumi hawo no otumi nko ho omu a obegji wo sika free madasi but there may sa pebium no hono wa anyima no nti me sa gina ho hono ma ho odene wo pa obi wo ho soso a mo gye sa ne mani nyina sa mo kwa kwa gye na fri abefo no wa ta mu nyandru yiso ombeku no omutimi ne mo ko omo pre se yempne e ma mo ngye no bibi sa ho ne ba sa den na mo ye yo asemu a obi sa ye no yetumi ko ena omutumi ka se enya dia ombetumi agaya nipa no enya dia ombetumi agaya no sey yariye bi ena mo de sha nipa no ho a omutumi ka se enya dia ombetumi agaya no anase adwuma na yeseya ma no anase ye mana nipa no numunsa anase eye oba na se yesey na se trama anase yetumi kuni ba tam bia dia enya dia betumi a stop e ba no sadia secret na mi papa odi mama ni se eti sadia sebi kafra papa eba no sadia na yesu yetumi wo tokro bia yetumi faso so ati de mekano eba no san susu a sebi yetumi ye boni kakra eh yetumi ye boni kakra e wo sa kwa no so sebi ebe ya kwan bia so no anipa na oba be home no ni home e den obetumi ato no enu nti na utumi hu nkrofo bebre a otumi didi nde nebo so edu anajo a ade ebe che na wo nti ye wo kwan ye to mi faso nti ho kwan ye secret bible ho nti kwan bia so no na sese omunya nko anipa no ko ade a ye wo kwan ye to mi faso so ati de mika no nti kwan bia so no sebi janta anase sebo otumi chi abua a ye ne nua na se odi a enye bone eye sisie na ye sisie ade ato secret Abu Shah for me, Togbe Ahaban Keke, and the airborne commander or church and Yemen, quire by four, a faso, a say nipper, and the omomonum soon soon so come faso much, and nippan if free abbey phone some. Say, omo caught my bay phone some year dear, omo fat quambiso, no more boo woman some. To bow our 2 years, I never chose so could I woo, a honey dear, we a penny moan and yans a foa, and I bet the papay, orca, and I bow bunu, obete, I see. Safe na ogusu hwe ya ha yotunoko TV ya ni togbe ahabankeke na ebon komo efa eyesunsun mu ya nsebre enima bi gutable no so ye be ma papa akirikirim na hunu de eno so eko medase papa ni ma egu table isu yi eno so so enkun kituwa bi ana samna kituwa bi na ahaban ni ade eno ho asem etesen yo powder we na otumi kura me obi a oba sase we so powder no e ya haban na yetumi ye ne ho adwuma otise anipa bebre oba sase we so a owu ni ba na sakoda fufuru odi asa akoda no chia na koda no awu owa koda no nde na se fufuru ba be di sakoda no chia na koda no awu kura nwa ka baby nti eba no sadia sa haban we nu enu ena yetumi mana oba no otumi juade be ma no su tumi juade asana oni oba no betumi ade ada se de be ya sadi boni no otumi sibio nti nu bibi sa no ni na no susu no enamu omu amu ye befo ne hukwa no so omu ne ho hihie a motumi hihie ade ato o de ye nka no kese ntinu anipa o wasase we so na chese edu baabi a na ne ba awu edu baabi a na ne ba awu edu baabi a na ne ba awu no ne hu asemo enne ye powder we no kare de toso no so samina we a otoso no obi a eye bema ena nu ankasa ni adia ya tumidi tukwan no wawu adia bema tumidi tu ose kumase akra road no ay kumase akra road no se ye mboni din na he ah otu ya tumidi tukwan no wawu ne de ye adwuma nti saa samina we no obetumi adwade adise onya po isuo ena otumi aye den atumi ade huruhuru nu ankasa sa ahodina etumi di tukwa mi besin denu mi papa oni oba to mida secret di o hono nti wuye bema na se oba sase we so na wo akasa wo gina wonan so a ade atia otumi ya adwuma na chese wo akasa no wo bema no wawu ene da ho sa na enye fe nti sa so po we e ye so po bia wakasa otumi yizu na chese wo gidie se wo de no waye adwuma pe nebo so se se on ye adwuma biom nti eba no sade ya na se otumi dwade ye kire o se de obetumi ayizu so po na ebetumi amana obetumi agyina wo nan so na chese wo yidi ebetumi ye de bibia betumi ye de e wo awiase left to right ti na de omu na de hebi araban wensu a ewo ho sa no adwuma sa araban we otumi ye no o se akodaki tenkiti bi wo ho a edu anadwa na koda no asusa ye nimade a etumi ha no obi wo ho a ebia na koda no anya 3 years anasa kura no anya 4 years anasa kura no aye kitiwa disa haban we no ye wodi ebetumi adwade amakoda na edu na adwa koda no onsu bio enu ye wan na akoda no susu no na ye pe se di enti akoda no otumi nda anajo no na se haban no ye wo bi ye wodi e ubetumi ayiwa ha na se opisa na se otumi di gwakoda no ni nsua na se nu akasa ni mami ni fiefo obi na etumi babe hakoda no akoda kitua no saa no dia akoda no bebo ni di akoda kitua no watumi ambo ni di a na se nsuo na otumi pisa nsuo na otumi pisa ni na no wo di akoda no di gira nsuo no mu a wo betumi aden ahwa nipa otumi hakoda no e wasase som wo betumi ahwa nipa no e wo nsuo no mu ahodin anyame otumi ndima adia we no nebon asori ntinu nkrofo bebre otumi kase bibi ni awiase yakopon ene ewo ho yenim se yakopon ewo ho but bibi yakopon aye adiasi asase we so no mi togbe hanben keke mi mfa di twatwene da medase miso medase pi papa yenhwe ebi wo ho a obo ho a na onnam bonus ne bia baby no eye krom bona aponchi ana odwan na homa hyene kon no nam ho sa odana odwene ho otimun sa odwan wei ana aponchi wei die ahade ni kwai senka aponchi bia befa ha nso behu sa aponchi na so odwan no na wonam ho enye obia dia sa aponchi na so odwan no behu bi bebrebe ebi wa o driver na onnam kwan bi su ko baby ho baby an ekro bi an ni ho bon se bi a odwan ana aponchi na bi a onam kwan ho wo hu na wadwin ti me kiro se ah aponchi we ana odwan we die e ye nipa ti se forest pan kasa me hu bi pen pa be ifi be se duasa no be 35 years forest ke se obi an ti ho baby a me yrai na me kokopie wo obi an ti ho baby a nso na odwan na ahoma ehye ne kon no nam ho me ohun anu ogyina wo sa na ohwe nim na yesi mo amoye enduro munim fom sayare ne ade no yesi dodo na amutimi ye bibi sa papa eno obetimi a kire mu kakra e school e ho asem tesen mutimi dane nipa odwan e ma no kopie ba bi ana e tesen yo asemu a obisae no e ya no kure mi akasa meti hai se obi o yare suruk na sa nipa no bubu di guha e ye dwan e na mi akasa metumi somu e na metumi bubu ni nan ni na anipa no woni fie na se mi somu woni fie a na edwan no so be wo mi ho nti bibi a mi betumi aye afa anipa no huni na no anipa no wa brochire e wo be bia wasase soa na se ye bubu edwan no ye bubu ni nan ni na dia ye wo bibi a ye betumi aye afa dwan no huni sa unti no ni nan na ye bubu ni na no e be take 7 days and answer 21 days no na apo edwan no soso na wa gina ni nan so wa gina ni nan so na se obi sa anipa na na nipa no soso na eno so betumi aka se okay sesi no me ho ede atom nti eba no sa dia sa adwan no ye de yemfa ade tu ye fie ye tumi fa ade tu kwan ade sheka mu na ye ko bebi a obi a ne ho na ye jai adwan no na adwan wa ko nti ya nipa 7 anasa nipa 10 ene ye bibi sa ama no a ye tumi fa sa adwan ni na ade agu ka mu na ye du bebi a obi a ne ho a na ye fa no ye fa adwan ni na ye jai no ade ato ho nti wu wa wu ya nipa na weni bre e wa wu ya se anasa wo pe adufudie e wa sase we so na ta se wo ko fa bibi sa na e ko ye ti se yare na ye fa sa ade no di sai no na wa fa sa yare no pepepe enu nti na nkrofo bebre wa sase we so a yare bebre to mi ha nkrofo nkrofo bebre ho a mu ankasa na dwuma obi na na dwuma sei a adia ye to mi fa enu ade ye no enu na ye aponche but obi yare a edwan nti ye di bibi sa di to ye o se ye wo nkrofo bebre a omu pe adufudie rof mu ankasa de ompese mu ankasa be ye bibi nti obi bibi a anipa fufuo ye e wa sase so enu na ebetumi afa nti ohu bibi sa na okofa pacha uti demika no ine nti ofa bibi sa na na chese nu ankasa na obetumi anya sa problem ni na pacha uti demika no nebo nsusu no ohun se okofa bibi sa obechenji bibi se ahoma na ohye ne kom no se obechenji se de be ya obi hu a ohun hu